व्यास यस्यास्य कमलरन्तं वाग्मयममतं जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्पितरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंदयुगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्जाम वक्षोजप्रणीकृते विलसित स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरम तलशूणिमुपरितने कस्तूरिकां नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनान च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त सामृत सिंधु मधुर भक्ति लहरी श्री दंपति प्रीति उसका मधुर प्रीति उसका यह निरूपण चल रहा है और उसके स्थाई भाव के रूप में ये कहा कि मधुरा रति माने प्रिया प्रियतम भाव से जो रति है उस रति का नाम वो रति ही मधुर रस का स्थाई भाव है। रति ही मधुर रस का मधुरा रति ही मधुर रस का स्थाई भाव है। मधुरा का तात्पर्य है दंपति के परस्पर प्रीति संबंधी रति। अब यहाँ दंपति का अर्थ विवाहिता ही नहीं लेना चाहिए, दंपति का अर्थ मतलब कोई प्रिया प्रीतम उनके हिसाब में जो परम प्रीति है वो प्रीति परकिया में भी हो सकती है स्वकिया में भी हो सकती है। जैसे पद्यावली में पहले निरूपण कर दिया था भूवल्ली तांडव कला मदनानंद श्री 20वां श्लोक का कल हो गया था वैसे भूवल्ली तांडव कला मधुरानंद श्री कंकेल कोरख करम्बित कर्णपूरा कोयम नवीन निक्षोपल तुल्य भेषो वंशी रवेण सखिमाम अवशी करूती। श्री राधिका अपनी सखी से कह रही हैं कि ये कौन है जो मुझे अवश कर रहा है, माने श्री कृष्ण मुझे अवश कर रहे हैं, व्याकुल कर रहे, मुझे वशीभूत कर रहे हैं, मैं अपने निज के नियंत्रण में नहीं रही हूँ, नहीं रह पा रही हूँ। अब श्री कृष्ण कैसे हैं उनके लिए तीन विशेषण दिए भ्रूवल्ले तांडव कला मधनानन श्री भों की लता उनको नृत्य करते हुए जिनका मुख की शोभा अद्भुत है। जिनके मुख की शोभा इसलिए और भी अधिक है कि वे भों को नचाते हुए विराजमान हो रहे हैं। भ्रूवल्ली भों रूपी लता उनका तांडव माने नर्तन माने भों को नचा रहे हैं, चंचल भौएँ हैं और उन चंचल भौओं के कारण मधुनानन श्री जिनके मुख की शोभा अत्यंत अत्यंत मधुर है। हमारे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के परकर में श्री अद्वैताचार्य उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, अद्वैताचार्य की भौं बड़ी नाचती हैं। हाँ अद्वैताचार्य भौं नचाने में बड़े कुशल हैं। हाँ उनकी भौएँ नाचती हैं, भौं मटकाने में बड़े कुशल हैं अद्वैताचार्य। ऐसे ही श्री कृष्ण ये भी भवों को मटकाने में बड़े कुशल हैं। तो भूबल ने तांडव कला, उनके कारण मधुनानंद श्री उनके मुख्य शोभा अद्भुत है। कंकेली कोरक करम्बित कर्ण पूरा, कंकेली माने अशोक पुष्प, उसकी कोरक माने कली, अशोक पुष्प की कली, उससे करम्बित माने सुशोभित हो रहा है कर्णपुर, जिन्होंने अपने कान में अशोक की कली लगा रखी है। और श्री कृष्ण कैसे हैं, कोयम नवीन निकषोपल तुल्य वेश, नवीन निकष माने जो कसौटी का पर्वत है, माने श्याम श्री अंग है उनके अंग की, तो नवीन जो निकष उपल माने कसौटी का, उपल माने पत्थर, तो कसौटी का जो पत्थर है उसके समान तुल्य वेश, जिनकी अंग कांति है और कसौटी के ऊपर जैसे सोने की रेखा ज़्यादा चमकती है वैसे नहीं चमकेगी, ऐसे ही जिनका वेश भी तुल्य वेश होकर के विराजमान है। तो नवीन निकष के पत्थर के समान जिनका वेश अत्यंत अत्यंत तुल्य है, ऐसे ये कौन है जो वंशी रवेण माम अवशी करोति, अपनी वंशी बजा करके मुझे अवश कर रहे हैं। ये शिवप्रिया की जो श्याम सुंदर की रति है, श्याम सुंदर के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति का स्थाई भाव का वर्णन हुआ, प्रिया के स्थाई भाव का ही वर्णन हो गया। राधा माधवियो एव क्वापि भावी कदाप्यसौ सजातीय विजातीय नैव विच्छेद्यते रति ही। राधा माधव इन दोनों में ही ये रति विराजमान है, क्योंकि श्रृंगार रति तुल्य होती है, दोनों में बराबर होती है, प्रिया का लाल में, लाल जी का प्रिया में प्रीति बराबर होती है। तो राधा माधव में जो परस्पर भाव है वो कभी सजातीय और विजातीय भावों से कभी भी विच्छिद्य नहीं होता है, सजातीय और विजातीय इन दोनों भावों से उसमें कभी भी बाधा नहीं आती है। सजातीय भाव का तात्पर्य है वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, ये सजातीय भाव हो गए। विजातीय भाव हो गया रौद्र रस, वात्सल्य रस, ये विजातीय भाव हो गए। श्री रूप गोस्वामी जी भक्त उसमें उज्ज्वल निर्मल में वर्णन करेंगे कि जैसे ब्रज का व्यवहार है वैसा ही रस का व्यवहार है, ऐसा समझ लो। जैसे प्रिया कृष्ण के सखाओं के साथ में जान के सामने जाने में संकोच नहीं करती हैं, पति के या प्रिय के मित्रों के साथ में संकोच नहीं होता है, परंतु पति से मिलने में सास ससुर यदि सामने हैं तो घूंघट करती हैं। बहू सास ससुर के सामने पति से मिलने में घूंघट करेगी, परंतु पति के मित्रों के साथ में या अपनी सहेलियों के साथ में पति के सामने घूंघट नहीं किया जाएगा। तो मित्र भाव हो गया मित्र, और जिसके सामने घूंघट किया जाए वो हो गया बैरी भाव, तो वात्सल्य भाव हो गया बैरी। तो जैसा लोक व्यवहार है वैसा ही रसों में भी मित्र और शत्रु की स्थिति है, तो मित्र शत्रु की स्थिति को बिल्कुल वैसे ही समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार के साथ में तुम जा रहे हो, किसके साथ में नहीं जा रहे हो। दासों के साथ में सामने वधू जाने में संकोच नहीं करेगी, दास भक्तों के साथ में चली जाएगी, मंजरियों के साथ में चली जाएगी व्यवहार में, परंतु सास ससुर के सामने नहीं जाएगी। किसी नए आदमी जो है उसके सामने भी, कोई गुरुजन हैं उनके सामने भी जाने में संकोच करेगी। वहाँ पर दूसरों के सामने बहू पर्दा करती हैं, सास ससुर के सामने भी पति का पर्दा करती हैं, परंतु जब सास ससुर नहीं हैं तब पति का पर्दा नहीं किया जाएगा। या मित्र के सामने या अपनी सहेलियों के सामने पति से पर्दा नहीं किया जाएगा। तो ये अपने आप यह दिखाता है कि कौन सा रस मित्र रस है और कौन सा विरोधी रस है, इसे अपने आप पता लग जाता है। तो राधा माधव इनमें कभी भी सजातीय विजातीय नैव विच्छेद्यते रति ही, सजातीय विजातीय इनके साथ में कभी रति विच्छेद को प्राप्त नहीं करती है। इनके सामने विच्छेद को प्राप्त नहीं करेगी। तो पर्दे की भी बड़ी जो परिवार हैं उन परिवारों में बड़ी अद्भुत मान्यता है, अद्भुत अद्भुत स्थिति है। श्री अखंडानंद जी महाराज किसी रानी के यहाँ पर कथा कहने के लिए जाते थे। अब कथा कहते थे तो बीच में पर्दा लग जाता था, रानी बैठती थी पर्दे के भीतर और ये कथा बाहर कहते। तो उन्होंने एक दिन कहा कि नहीं, हम कथा नहीं कहने आएंगे तुम्हारे यहाँ पे। अभी संन्यास लिया उसके पहले की बात है, गृहस्थाश्रम में थे तब, उसके पहले की बात है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ पर। Okay. पंडित से तो पर्दा नहीं होता है। फिर कहीं ये समझाया गया रानी को कि ज्योतिषी से, पंडित से, वैद्य से, इन तीन से पर्दा, गुरुजनों में भी तीन से पर्दा नहीं होता है। डॉक्टर के सामने कोई घूंघट लगा के बैठे पर डॉक्टर चेक कैसे करेगा बेचारा तो डॉक्टर से भी पर्दा नहीं होता है, ज्योतिषी से भी पर्दा नहीं होता है, गुरु से भी पर्दा नहीं होता है, गुरु के सामने भी पर्दा नहीं होता है। यद्यपि पराई हैं, माने रक्त संबंध नहीं है, परंतु फिर भी इन तीन लोगों के साथ में पर्दा नहीं होता है। सम्मान के लिए वो लगाए, वो ठीक है, परंतु ससुर के सामने तो बिल्कुल पूरा पर्दा होगा। तो ये शत्रु मित्र भाव जो है वो संभाव है, इसका मतलब है संभाव है। तो कहीं संभाव होता है, कहीं शत्रु भाव होता है, कहीं मित्र भाव होता है। तो रसों में शत्रु मित्र सम स्थिति, उसको लोक व्यवहार के माध्यम से भी कहीं जाना जा सकता है। जैसे रुक्मणी विवाह में ब्राह्मण का मतलब अंतःपुर में प्रवेश था। हाँ हाँ, ब्राह्मण को, ब्राह्मण ज्योतिषी का सब जगह प्रवेश है, और ज्योतिषी ब्राह्मण के सामने कभी पर्दा नहीं है, पूज्य पुरोहित जी के सामने पर्दा नहीं है कभी। तो सजाती भिजाती इनसे कभी भी रति विच्छिन्न नहीं होती है। इतो दूरे रागी स्फुरत पर तो मित्र पटली दृशो अग्रे चंदावली उपर शैलस्य दनुजह असेव्य राधाया कुसुमिलित लता संवृत तना दृगंत श्रीलोला तड़ित मुकुंदस्य बलते। जैसे ये दिख रहे हैं श्री मुकुंद कहीं बैठे हैं, और इतो दूरे रागी, अधूरे मान उनके पास में ही रागी श्री यशोदा वे पास में बैठी हैं। स्फुरत पर तो मित्र पटली, कृष्ण को घेरे हुए उनके मित्रगण भी बैठे हुए हैं। तो बात्सल्य भाव भी है, मित्र भाव भी है। दृशो अग्रे चंदावली, कुछ आगे चंदावली जी भी बैठी हैं। अरे राम, बड़ी विकट स्थिति हो गई। तो विरोधी भी बैठी हैं, चंदावली भी, और ऊपर शैलस्य दनुजा, और किसी पर्वत के ऊपर कोई दैत्य भी दिख रहा है। तो वैर उस समय वीर रस भी उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं अनुकूल कहीं प्रतिकूल दोनों भाव हैं। दोनों भाव होने पर भी असभ्य राधायाम कुसुमित लता संवृत तना, श्री राधिका पास में ही कहीं बैठी हैं। तो श्री राधिका जो हैं, वो राधिका भी दाहिनी ओर खिली हुई जो लताएं हैं उन लताओं के साथ में, लताओं के पीछे छिपी हुई श्री राधिका भी बैठी हैं। इतना होने पर भी, तो विरोधी और सजाती दोनों भावों के होने पर भी, कुसुमित लता संवृत्तना, जिनकी लता से जिनका आवृत शरीर आवृत है, ऐसी श्री राधिका के होने पर भी दृगंत श्री लोला तड़ते वो मुकुंदस्य बलते, श्री मुकुंद की दृगंत श्री नैनों की चंचलता, वह चंचल होकर के, लोला माने चंचल होकर के तड़ते हुए बिजली की तरह से चमक रही है। अर्थात श्री कृष्ण बिजली की तरह से तड़क करके एक बार देख लेते हैं, फिर मुंह छुपा लेते हैं। तो बिजली जैसे क्षणिक होती है, ऐसे क्षणिक होने के कारण श्री प्रिया जी की ओर देख भी लेते हैं और छुपा भी लेते हैं। तो तड़ित की अपनी दृष्टि डाल करके फिर हटा भी लेते हैं। तो ये बिजली की तरह से चंचल दृष्टि वह बलते माने प्रभावित हो रही है, क्रियाशील हो रही है। यहां पर सजाती और विजाती दोनों भाव हैं, परंतु फिर भी मुख्य रस कभी भी पराजित नहीं होता है। तो सजाती विराजी विजातीय भावों को दबा करके जो सर्वोर्ध रूप में विराजमान होता है उसका नाम स्थाई भाव है। तो स्थाई भाव यहाँ पर ऐसा है जो कि विजातीय भावों को भी दबा करके कहीं स्थिर हो रहा है। इसी का एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि घोड़ा खंडित शंखचूर्ण मजरम रुंधे शिवा तामसी ब्रह्मिष्ठ श्वसनम समस्तुति कथा प्रालेयम आसिंचति अग्रे राम सुधा रुचिर विजयते कृष्ण प्रमोदोचितम राधायास्तदपि प्रफुल्ल अभयन मलानिंद भावाम्बुजम। श्री राधिका का भाव रूपी अंबुज ऐसा है, भाव रूपी कमल ऐसा है जो कि किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहा है, और राधिका का प्रेम निरंतर निरंतर श्याम सुंदर के प्रति बढ़ रहा है। सामने दिख रही है कि भयंकर खंडित शंखचूर्ण चूड़म मजरम, अजर माने आंगन में शंखचूर्ण जो है वो उसको कृष्ण ने अभी अभी मारा है, और मारने पर वह खंड विखंडित शंखचूर्ण मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो बीभत्स रस है और रौद्र रस है, रौद्र और बीभत्स रस दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। तो खंडा मत घोरा माने भयंकर, खंडित शंखचूर्ण चूर्णम टूटा फूटा शंखचूर्ण दैत्य, अजरम माने आंगन में रुंधे पड़ा हुआ है, आंगन को घेर रहा है, और शिवा तामसी और उस शंखचूर्ण के पास में तामसी कोई गीदड़ी भी बैठी है। अब भयंकर, ये भयंकर स्वरूप है बीभत्स रस का कि गीदड़ी भी अपना शिकार देख करके कि मुझे भोजन मिलेगा इसके शरीर को नोच के अब खा जाऊंगी मैं मरे हुए शरीर को, तो गिदड़ी भी पास में बैठी है। तो शिवा तामसी, शिवा माने गिदड़, तामसी गिदड़ भी वहां पर बैठी हुई है, और ब्रह्मिष्ठ श्वसना, और उस समय बड़े बड़े ब्रह्मिष्ठ जो व्यक्ति हैं जिनके श्वसन माने श्वास ब्रह्म तक लीन हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रह्मिष्ठ योगी जन हैं वे भी बैठे हैं, और समस्तुति और वे श्री कृष्ण की स्तुति भी कर रहे हैं। सम भाव को धारण करके माने शांत भाव को धारण करके वे स्तुति करते हुए भी चले जा रहे हैं। तो ब्रह्मिष्ठ श्वसना, ब्रह्मिष्ठ लोग जिनकी जिन्होंने अपनी श्वास को कहीं आज्ञा चक्र में ले जाकर के स्थित किया है और ब्रह्म का स्वाद कर रहे हैं, और समस्तुति जो सम भाव को धारण करके शांत भाव को धारण करके समो मन निष्ठता बुद्धे ब्रह्मिक निष्ठता को धारण करके जिनकी जो स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति कथा हो रही है, प्रालेयम आसिंचति, और उनके शरीर में प्रालेय माने रोमांच भी, में पसीना भी आ रहा है, प्रालेय माने पसीना, पसीना भी प्रालेयम आसिंचति, इनके शरीर में पसीना भी आ रहा है स्तुति करते हुए उन योगियों के हृदय में। अग्रे राम सुधा रुचि, तो शांत रस भी है, बीभत्स रस भी है, रौद्र रस भी है, ये सब वहां पर विराजमान है। और अग्रे राम सुधा रुचि ही, सामने श्री बलदाऊ जी भी बैठे हैं राधा रानी के, बलदाऊ जी भी वहां पर पास में है, सुधा रुचि जो कि चंद्रमा के समान अंग कांति वाले हैं, ऐसे श्री बलदेव भी सुधाकर के समान रुचि वाले, सुधा रुचि वाले श्री बलदेव भी विराजमान हैं। और कृष्ण प्रमोदोचितम, फिर भी श्री राधिका का मुखारविंद जो कृष्ण को प्रमोद देने वाला है, ये मुखारविंद का विशेषण है। मुखारविंद कैसा है राधिका का? बोल कृष्ण प्रमोदोचितम, श्री कृष्ण को प्रमोद देने वाला जो राधिका का मुखाम्बुज है, राधाया तदपे प्रफुल्लम अभवजत, वह प्रफुल्ल मुख वहाँ सुशोभित हो रहा है। और राधा के प्रफुल्ल मुख का दर्शन करके मलानी न, उसमें कहीं भी कोई मलानी नहीं हो रही है। विरोधी विभत्स रौद्र जैसे भाव होने पर, श्री वात्सल्य भाव होने पर, गुरुजनों का बलदाऊ जी की उपस्थिति होने पर भी, और ब्रह्मिष्ट जनों के द्वारा शांत रस का निरूपण करने पर भी श्री राधिका का कृष्ण के प्रति जो रागात्मक भाव है वह कभी शांत नहीं हो रहा है। शांत रस ब्रह्म रूप में कृष्ण की स्तुति करने पर भी श्री राधिका का जो कृष्ण के प्रति मधुर भाव है वह कभी राग भाव कभी शांत नहीं हो रहा है, भले ही विरोधी वस्तु विराजमान है। तो ये इसका दृष्टांत हुआ कि सजाति और विजाति इन भावों से प्रीति कभी भी विच्छिन्न नहीं होती है। दोबारा सुन लें, भयंकर घोरा माने भयंकर खंडित शंखचूड़, जहां घायल क्षत विक्षत शंखचूड़ दैत्य पड़ा हुआ है, अजरम माने आंगन में, और रुंधे शिवा तामसी, और वहां पर तामसी प्रवृत्ति वाली कोई गीदड़ी भी ताक लगाए बैठी है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इस शंखचूड़ के शरीर को चीत खाऊं। तो बीभत्स रस भी वहां पर विराजमान है। दृष्टो अग्रे चंदावली उपरी, सामने विरोधी भाव चंदावली जो है वो भी विराजमान है, और बैर भाव जो वीर रस श्रृंगार रस का जो वीर रस है वो बैर भाव भी विराजमान है। शैल के ऊपर, हाँ नहीं, हाँ ब्रह्मिष्ट जो जन जो हैं वो संपूर्ण स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण में चित्र लगा करके स्तुति कर रहे हैं। इतना होने पर भी और उनके शरीर में रोमांचित पसीना भी आ रहा है, प्रलय पसीना भी उनके शरीर में आ रहा है। अग्रे राम सुधा रुचि ही, सामने बलदाऊ जी भी विराजमान है माने वात्सल्य रस भी विराजमान है, फिर भी कृष्ण को प्रमोद देने के देने में समर्थ श्री राधिका का मुखाम्बुज कभी भी वह मुरझा नहीं रहा है, वह प्रफुल्ल ही हो रहा है। तो ये मधुर रति सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये तो मधुर रति की बात हुई। जब काम में ये सामर्थ्य है कि भूख न देखे बासी भात, नींद न देखे टूटी खात, और प्रीत न देखे जात को जात, तो जब ये जगत की रीति है, तो जब जग काम में ये प्रवृत्ति है, तब श्री राधिका प्रेम का तो कहना ही क्या। तो ये तो अद्भुत होकर के विराजमान है। तो ये तो जो विरोधी वस्तु होने पर भी वह कभी समाप्त होने वाली नहीं है। बस संक्षेप में इस लहरी को पूरा किया है। अब क्यों संकेत संकेत मात कर दिए, विस्तार जो है वो वक्त सामने उसमें उज्जवल निर्मणि में करेंगे। नहीं, मधुर रति स्थाई भाव है बाबा, स्थाई भाव है, स्थाई भाव है, स्थाई भाव ही भाव, स्थाई भाव ही रस बनता है, हमेशा स्थाई भाव ही रस बनता है। जो पुष्ट नहीं है उसको कहेंगे स्थाई भाव, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से वो पुष्ट हो जाता है तो परम आस्वादनी बन करके वही रस बन जाता है। जैसे हमारे हृदय में सारे भाव कहीं सो रहे हैं, परंतु कोई विषय आता है तब वो भाव जगता है, और उन विषयों को देख करके, उन परिस्थितियों को देख करके परम आस्वादनी बन जाता है, आस्वादनी बन जाता। तो भाव तो सब विराजमान है, माइंड जो है वो माइंड में सारे भाव विराजमान हैं, सारे रस विराजमान हैं, अलग अलग रसों की कहीं ग्लैंड भी हैं, हमने कड़वा खाया तो कड़वे रस की जो ग्लैंड है उसमें से शराब हो जाएगा, और मीठा खाया तो कहीं जो रक्त की तंतु हैं या जो नसें हैं वो माइंड को खबर देंगे और वहाँ से अमुक शराब जो है वो आने लगेगा, वो आस्वादन की प्राप्ति हो जाएगी। तो रस सब हैं, सब अपने हृदय में ही हैं, परंतु समय आने पर वे कभी प्रकट हो जाएंगे। असब विप्रलभ संभोग भेदे न द्विविधो मतः। अब ये मधुर रस, विप्रलम्भ और संभोग, ये दो भेदों से दो प्रकार का माना गया है। अब विप्रलम्भ का वर्णन कर रहे हैं कि वियोग पांच प्रकार का होता है, चार प्रकार का, पूर्व राग मान प्रवासादि मयस तथा विप्रलम्भो बहुविधः विद्वत भी यह कथ्यते। इन्होंने यहाँ पर तीन कहे, पूर्व राग मान प्रवास और एक दूर प्रवास और है, ये चार प्रकार का वियोग होता है। विप्रलम्भ, विप्रलम्भ माने वियोग। यहां पर केवल प्रवासी कह दिया, प्रवास के दो भेद हो जाएंगे, एक निकट प्रवास एक दूर प्रवास। आदि में वो आ गया है ना। तो पूर्व राग के पश्चात जो मिलन की प्राप्ति होगी वो संक्षिप्त है, विरह के बाद में मिलन होता है, ऐसे मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होगी वो संकीर्ण है, संक्षिप्त संकीर्ण। प्रवास के पश्चात जो मिलन की प्राप्ति होगी, ठाकुर का गैया चरा करके जाना और लौट करके आना, वो है संपन्न। और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है समृद्धिमान, जैसे कुरुक्षेत्र से कृष्ण लौट करके आए, वो समृद्धिमान संयोग है। तो ये या समृद्धिमान संयोग का भी वर्णन जैसे पिछली बार किया था कि दंत वक्र का वध करके श्री कृष्ण लौट करके ब्रज में आए और ब्रजवासियों के पास में स्थिति को प्राप्त करते हुए वे विराजमान रहे। तो विद्वानों ने इनके ये भेद किए हैं। प्राग संग तयोर भाव, पूर्व राह रागो भवे द्वयो। यद्यपि अभी संगम नहीं हुआ है नायक नायिका में, तो प्राक असंग, संगम नहीं हुआ है, दोनों मिले नहीं हैं, परंतु प्रीति है एक दूसरे के प्रति, मिलन नहीं हुआ है परंतु प्रीति है, इसका नाम पूर्व राग है। तो प्राक असंगतः, संगम नहीं हुआ है इसके पहले का जो मिलन है वो मिलन पूर्व राग कहलाता है। पद्यावली में उस पूर्व राग का वर्णन कर रहे हैं कि अकस्मात एकस्मिन पथ सखी मया यामुन तटम ब्रजंतया दृष्टो यो मृव नव जलधर श्यामल तनु सदृग्भंग्या किं वा कुरुत नहीं जाने तत इदम मनो में व्यालोलम क्वचन ग्रह कृत्ये न बलते। श्री श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनकर के कवि श्री प्रिया जी एकदम व्याकुल हो रही हैं। इतने में ही कृष्ण नाम सुना, तो कृष्ण नाम सुनकर के अनुसंग में भी कृष्ण नाम सुनकर के व्याकुल हो गई। ये बितक माधव का प्रसंग है और उसको पद्यावली में भी उसी श्लोक को दिया है। तो श्री विशाखा शुरू शुरू में तो किशोर जी को परिहास करती हुई जैसे डांटती हैं कि कुल रमणियों का ये धर्म नहीं है, तू जैसे विकल हो रही है। फिर धैर्य देती हैं कि सखी के सामने कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं है, सखी तेरे हृदय में क्या चल रहा है मुझे बता। उस समय श्री राधिका कहती हैं, मेरे हृदय में इस समय बड़ी भारी चिंता और वितर्क चल रहा है कि कुल रमणी का चित्त कभी भी एक पुरुष से दूसरे पुरुष में नहीं जाता है और मेरा तीन तीन पुरुषों में एक काल में चित्त चल गया। एक के एक कृष्ण नाम को सुना, दूसरे के वेणुनाद को सुना और तीसरे का मैंने चित्र में भी दर्शन किया और चित्र में दर्शन करके मैं उत्सुक उससे मिलने के लिए हो गई। तो ये तीन तीन पुरुषों में मेरा चित्त चला गया। तो श्री चित्र में दर्शन किया, उसका दर्शन कर रही हैं कि मैंने श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष भी दर्शन किया, चित्र में नहीं प्रत्यक्ष में भी एक बार दर्शन किया। कैसे दर्शन किया उस घटना को बता रही हैं कि एक अकस्मात एक अस्मिन पथ सखी, अरे सखी अकस्मात एक दिन की बात है कि मार्ग में मैं जा रही थी, मया यामुन तटम, जब मैं यमुना जी की ओर मार्ग में जा रही थी उस समय ब्रजंत्या यमुना की ओर जाते समय दृष्टो यह नव जलधर श्यामल तनु, मैंने जिस नव जलधर के समान श्याम अंग वाली जिस व्यक्ति को देखा, जिस किशोर को देखा, तो नए जलधर माने बादल के समान, जलधर माने बादल, नए बादल के समान श्यामल तनु श्याम अंग कांति वाले किसी नव किशोर का मैंने यमुना तट पर जाते समय दर्शन किया, वो मेरी आंखों के सामने आ गया। और उसने भी सदृग भंग्या, उसने भी मुझे देख करके अपनी दृग भंगी, मुझे इस प्रकार से उसने देखा, इस भंगिमा के साथ में उसने मुझे देखा कि किम्बा अकरुत, न जाने उसने दृष्टि से ही मेरे ऊपर कौन सा जादू कर दिया कि नहीं जाने तत एदम, तब से मैं ये नहीं जान रही हूं कि मैं कहाँ हूं, मनो में व्यालोलम, मेरा मन ऐसा व्याकुल हो गया कि मैं ये मेरा मन ये नहीं जान रहा है कि क्वचन ग्रह करती है न बलते कि तो ततो न जाने तत एदम, मैंने तब से ये जगत क्या कहेगा इस बात की मुझे परवाह नहीं रही है, जगत कहाँ जा रहा है इसकी मुझे परवाह नहीं है, मेरी आंखों के सामने वही छवि निरंतर निरंतर प्रकट हो जाती है, वही छवि मेरी आंखों के सामने सदा प्रकट हो जाती है। तो न जाने तत्माने उस समय से एकदम न जाने ये संसार क्या है, क्या कहेगा, क्या सोचता है, कहाँ जा रहा है इसकी मुझे परवाह ही नहीं रही है। मनो में व्यालोलम, मेरा मन चंचल हो गया, क्वचन ग्रह करते न बलते, और अब घर के कामकाज में तो इसका चित्त लगता ही नहीं, मेरा चित्त लगता ही नहीं है। दोबारा सुने, अकस्मात एकस्मिन पथि सखी, अरे सखी एकस्मिन, एक दिन की बात है कि अकस्मात मार्ग में मैं जब यमुना तट पर ब्रजंत्या गमन कर रही थी उस समय यह दृष्टः, मैंने किसी एक नव किशोर का दर्शन किया जो कि नव जलधर श्यामल तनु हूँ, नए बादल के समान श्याम अंग कांति वाला था, तनु माने शरीर, श्याम शरीर वाला था। उसने दृग भंग्या, अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाली और दृष्टि की भंगिमा से, दृष्टि के डालने के कोई अद्भुत प्रकार से, वा किम बा अकुरत, न जाने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया कि नहीं जाने तत, तत्मन उस समय से इदम नहीं जाने, यह संसार कैसा है इसको मैं नहीं जानती हूँ। मनो में व्यालोलम, मेरा मन अत्यंत अत्यंत चंचल है और क्वचन ग्रह करती है न बलते, अब घर के कामकाज में नहीं लग रहा है। दशम स्कंद में भी यही बात कही गई कि यथा विनिद्रा मच्चित्ता रुक्मणी कमले क्षणा तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्रामचन लभे निशि। किसी ब्राह्मण ने के हाथ से रुक्मणी जी ने कृष्ण के लिए पत्रिका भिजवाई कि परसों मेरा विवाह होने वाला है, आप मेरा हरण करो। उस समय श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यथा विनिद्रा मच्चित्ता रुक्मणी, श्रीमद् भागवत में कई श्लोक है कि जैसे रुक्मणी मेरे ध्यान में, रुक्मणी को नींद नहीं आती है, यथा विनिद्रा मच्चित्ता रुक्मणी, रुक्मणी जैसे मेरे ध्यान में नींद नहीं आ रही है, कमले क्षणा, वह कमले क्षणा कमल सनी के नेत्र वाली रुक्मणी जैसे मेरी चिंता करते हुए मच्चित्ता मुझ में चित्र लगा करके, चिंता नहीं चित्त है, मच्चित्ता मुझ में चित्त लगा करके जैसे रुक्मिणी विनिद्रा उसको नींद नहीं आ रही है, तथा अहम अपि इसी प्रकार मैं भी तच्चित्तः रुक्मिणी में ही चित्त लगाए हुए हूँ और निद्रा आचन लभे निशि, मुझे भी रात को नींद नहीं आती है। श्री कृष्ण ब्राह्मण से कह रहे हैं, जो सुभद्र ब्राह्मण हैं वो सुभद्र ब्राह्मण से जो पत्र जिसके द्वारा भेजा उस ब्राह्मण से श्री कृष्ण ने कहा कि कह देना रुक्मिणी से कि जैसे उसको नींद नहीं है ऐसे मुझे भी नींद नहीं आती है। वेद अहम रुक्मणा द्वेषात, मुझे सब पता है कि रुक्मी ने द्वेषात मुझसे द्वेष रखते हुए ममोद्बाहो निवारिता, मेरे विवाह को उसने निवारिता मुझसे दूर किया है, उसने मेरे विवाह में रोड़ा अटकाया है। रुक्मी ने ही मेरे विवाह में, नहीं तो पहले हम दोनों की सगाई तय हो ही गई थी, परंतु रुक्मी ने जबरदस्ती ये रोड़ा अटकाया है मुझसे द्वेष रखने का रखने के कारण। अब मान, मान के विषय में कह रहे हैं कि मान प्रसिद्ध एवात्रो, मान प्रसिद्ध ही है, मान सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। अब गीत गोविंद में कहा गया कि कभी श्री श्याम सुंदर अन्य नायिकाओं के साथ में, सब गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं और कोई सखी श्री राधिका को जबरदस्ती हाथ पकड़ करके ले जाती है। गीत गोविंद का प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग की बात है कि हाथ पकड़ करके ले जाती है और कहती है कि देख श्याम सुंदर कैसे व्यवहार कर रहे हैं, और उनकी अपूर्व शोभा जो है श्रुत कमला कुछ मंडले मंडन धृत कुंडल है कलित ललित बनवाल जय जय देव हरे, तो वे कैसे सुंदर व्यवहार करते हुए विराजमान हैं और उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर दर्शन कर। और श्री राधिका जब अन्य नायिकाओं के साथ में श्री कृष्ण को व्यवहार करते हुए देखती हैं तो उनमें मान उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर मान की बात कर रहे हैं गीत गोविंद में। बेहरत बने राधा साधारण प्रणय हरा, विगलत निजोत्कर्षा दीर्षा बशेन गतान्युतो क्वचिदपि लता कुंजे गुंजन मधुव्रत मंडली मुखर शिखरे लीना दीना निवाच रहस सखी। कि कभी श्री राधिका ने बेहरत बने श्याम सुंदर को व्यवहार करते हुए देखा, श्री राधिका ने बेहरत बने श्याम सुंदर को व्यवहार करते हुए देखा। साधारण प्रणय, श्री श्याम सुंदर साधारण रूप से सभी युथेश्वरियों को साथ में लेकर के नृत्य कर रहे हैं, साधारण प्रणय कर रहे हैं, साधारण रूप में सबके साथ में एक सा व्यवहार दिखा रहे हैं। उस समय हरा विगलित निजोत्कर्षा, श्री प्रिया जो हैं प्रिया को वंचित करके जैसा सबके साथ में व्यवहार वैसा ही सबके, जैसा मेरे साथ में व्यवहार वैसा सभी के साथ में भी व्यवहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। वे हरा श्री श्याम सुंदर के चित्त का हरण करने वाली वे श्री राधिका साधारण प्रणय पूर्वक, माने सभी नायिकाओं के प्रति प्रणय पूर्वक श्याम सुंदर को वन में जब व्यवहार करते हुए देखते हैं तो विगलित निजोत्कर्षा कर्षात उनमें ऐसा लगता है, उनको अभिमान आता है, उनको ये बात आती है कि मेरे उत्कर्ष को कहीं विगलित कर दिया गया, मेरी महिमा को कहीं न्यून कर दिया गया है। तो विगलित निजोत्कर्षात अपना उत्कर्ष विगलित हो गया है, न्यून हो गया है, अतः ईर्ष्यावत बशेन गतान्युतः, ईर्ष्यावश के वशीभूत होकर के उत्मन्य और इसके बदले वे गतानी, तो ईर्ष्या वश होकर के वे कहीं दूसरी जगह चली गई, गतान्युता क्वचिदपि लता कुंजे, और कभी लता कुंज में वे विराजमान हुई, रूठ करके वे लता कुंज में जाकर के क्वचिदपि लता कुंजे लता कुंज में चली गई। और गुंजन मधुव्रत मंडली, जिस लता कुंड में कुंज में भवनों की मंडली गूंज रही थी, ऐसी किसी लता के भीतर जब श्री राधिका चली गई तो विगलित नजोत निजोत्कर्षात ईर्ष्यावशेनो अपना उत्कर्ष विगलित होने पर गतानी होता, जब वे जा चुकी हैं चली गई हैं, तब लता कुंज में जहाँ पर के भौराओं की मंडली गूंज रही है, मुखर शिखरे जिस लता के शिखर पर लता के चोटी पर भौरों की मंडली गूंज रही है, लीना दीना वहाँ पर लीन हो करके छिप करके अलग बैठ करके दीन हो करके उवाच रहस सखी, श्री राधिका सखी से कहने लगी। ये मान हो गया, तो सकारण मान हो गया। एक मान है वो है साजी मान, वो कभी जाएगा नहीं। दूसरा मान है जो अल्पमान है, वो अल्पमान जल्दी से मन जाता है। और जहाँ सकारण कोई मान हो वो मान मनने में देर लगती है। तो मृदुमान और दृढ़मान ये दो है। मृदुमान के भी तीन स्वरूप हैं, सहजमान, मृदुमान और अति मृदुमान, नहीं अति दृढ़मान, मृदु अति मृदु और सहज। तो सही मान तो सदा रहेगा, मृदु और अति मृदु ये जल्दी से मान जाएंगे। और दृढ़मान जो है वो दृढ़मान भी तीन प्रकार का, वो सकारण मान है, सकारण मान दृढ़मान होता है, और वो कभी दृढ़ और कभी अति दृढ़, ये दो प्रकार का होता है। अति दृढ़मान प्राय होता नहीं है, कम होता है। रस में अति दृढ़मान श्री प्रिया कभी धारण करती नहीं है, कभी कभी धारण कर लेती हैं, बस ये बात है। कभी कभी बस होता है, सामान्यतः दृढ़मान ही होता है, और जल्दी से फिर समझाने पर मन जाता है। तो ये मान की तीन स्थिति हैं, कोमल मान और मृदुमान और दृढ़मान, ये तीन स्थिति हुई। कोमल मान यह निष्कारण होता है, और वो कभी मृदु और कभी अति मृदु हो करके विराजमान होगा, कभी अति मृदु और कभी मृदु, कभी भौहों का टेढ़ापन इतना सा ही मान हो गया, और कभी अति मृदु थोड़ा सा मनाए तो इतने में मान गए। और जो दृढ़मान है वो दृढ़मान सकारण होता है, वो कभी तो अति दृढ़ होता है, कभी दृढ़ होता है, और उसको मनाने में, अति दृढ़ को मनाने में और ज़्यादा देर लगती है, और सामान्य को मनाने में कम देर लगती है। अप्रवास, प्रवास की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रवास संग विच्युति, संग न मिलना इसका नाम ही प्रवास है। जैसे पद्यावली में कहा गया है कि हस्तोदरे बिहन तईक कपोल पाले, अश्रांत लोचन जल स्नपितान नाया, प्रस्थान मंगल दिनावधि माधवस्यो, निद्रा लवोपि कुतेव सरोरुहाख्या। वो प्रवास में विरहिणी, वह विप्रलब्धा नायिका बैठी हुई है। अब उसकी शोभा बिल्कुल बड़ी सुंदर शोभा, बिल्कुल एक चित्र यहाँ पर खींचा गया है उस प्रवास में। प्रवस्यत पत जो विरहिणी है, प्रोषित भर्तिका, उस प्रोषित भर्तिका का स्वरूप है कि हस्तोदरे माने हथेली के ऊपर, विनहित एक कपोल पाले, एक कपोल को उसने अपने हथेली के ऊपर रख रखा है, हथेली के ऊपर कपोल रख करके वो बैठी है। हस्तोदरे माने हाथ के ऊपर, विनहित माने रखा हुआ है, एक कपोल पाली, एक कपोल की पंक्ति को, एक कपोल के भाग को उसने हाथ के ऊपर रखा हुआ है। अश्रांत लोचन जल स्नपता ननाया, अश्रांत माने निरंतर रुक नहीं रहे हैं, श्रांत नहीं है, ऐसे लोचन जल उनसे वो नहा रही है। और प्रस्थान मंगल दिनावधि, जिस दिन से कृष्ण मथुरा गए हैं, श्री कृष्ण ने प्रस्थान मंगल मात्र किया है, जिस दिन से वे मथुरा गए हैं उसकी उस दिन की अवधि से ही, माधव के प्रस्थान के दिन की अवधि से ही निद्रा लवोपि कुतः, उसे नींद का लव मात्र भी कहाँ है। एवं सरोरोहाक्षा, उस सरोरोह माने कमल, उसके समान जिसके अक्षा माने नेत्र हैं, ऐसी उस नायिका को कहाँ एक क्षण के लिए भी, लव मात्र के लिए भी निद्रा कहाँ है। सरो कमल नैना, कमल के समान नेत्र वाली उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है, और माने यही बैठी हुई है, माने स्वभाविक अलंकार का यहाँ प्रयोग है। द्वयो मिलते योर भोग संभोग इति कीर्त्यते, हाँ ये है। हाँ प्रहलाद संहिता में जैसे उद्धव कह रहे हैं, भगवान अपि गोविंद कंदर्प शर पीड़िता, अब ये तो नायिका का वर्णन किया, अब नायक का वर्णन कर रहे हैं कि श्याम सुंदर कैसे हैं, कि गोविंद भी कंदर्प शर पीड़िता, कामदेव के बाण से पीड़ित हैं। कंदर्प का मतलब है जिसके आगे कोई भी दर्प नहीं कर सके, किसका दर्प टिके, तो कामदेव का एक नाम है कंदर्प, तो कंदर्प शर पीड़िता, कामदेव के शर से पीड़ित होकर के, विरह बाण से पीड़ित होकर के भगवान गोविंद भी न भूंगते, न खाते हैं, न स्वपति, न सोते हैं, चिंतियन वो हिरण्यनिशम, वे वह माने हे गोपियों आपका ही अहर्निश चिंतन करते रहते हैं, वे आपका चिंतन करते हुए न खाते हैं न सोते हैं। श्री गोविंद भी कामदेव के बाण से पीड़ित हैं। अद्वयोर मिलतियो भोग संभोग इति कीर्त्यते, अब जब प्रियालाल दोनों मिलते हैं, प्रेमी प्रेमिका दोनों मिलते हैं, उस समय उनका जो भोग है उसका नाम ही संभोग है। तो दोनों का मिलना ये संभोग होकर के ही विराजमान है। संभोग दो प्रकार का, एक मुख्य संभोग जहां अंग संग है, और दूसरा गौण संभोग। गौण संभोग के अंतर्गत अनेक अनेक लीला, जैसे जल विहार, जैसे नौका विहार, जैसे चंदन यात्रा, जैसे रथ यात्रा, जैसे पाशा खेला, चौपड़ पांसे खेलना, जैसे राजा रानी पने के खेल, जैसे दान लीला, ये अनेक अनेक जो लीलाएं हैं, वे नौका लीला, ये सारे गौण संभोग के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया। तो प्रियालाल का निकुंज में मिलन, वो तो हो गया मुख्य संभोग, और श्री प्रियालाल का कहीं आगे बढ़ना, ये गौण संभोग होकर के विराजमान है। तो द्वयोर मिलतयोः, दोनों जब मिलते हैं तो उसका नाम संभोग होकर के विराजमान है। परमानुराग पर्याथ राधया, पर्याथ राधया परम्भ कौशल विकास भावया, सतया सहस्मर सभाजनोत्सवक निर्वाहयत शिखी शिखंड शेखरा। आज शिखी शिखंड शेखरा, शिखी माने माथे के ऊपर, शिखंड माने मयूर पुच्छ, उसका शेखर माने मुकुट जिसने बनाया हुआ है। शिखी शिखंड शेखरा, माथे के ऊपर मयूर पुच्छ का ही शेखर माने मुकुट जिन्होंने बनाया हुआ है, ये कृष्ण का एक विशेषण हुआ, कृष्ण का नाम भी हो गया शिखी शिखंड शेखरा, माने जिन्होंने अपने मस्तक के ऊपर मयूर मुकुट लगाया हुआ है। ऐसे उन श्री शिखंड शेखर श्री कृष्ण ने तया सह उन श्री राधिका के साथ, तो स शिखंड शेखर उन श्री कृष्ण ने तया सह उन श्री राधिका के साथ स्मर सभाजनोत्सवम, कामदेव में एक दूसरे को सभाजन माने आदर देने का जो उत्सव है वो मनाया। श्री श्याम सुंदर प्रिया को आदर दे रहे हैं, प्रिया श्याम सुंदर को आदर देती हुई विराजमान हो रही हैं। तो स्मर सभाजनोत्सवम, कामदेव के सभाजन माने आदर का जो उत्सव है उसको निर्वाहयत, उसका निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण विराजमान हो रहे हैं। तो शिखंड शेखर माने मयूर मुकुटधारी वे श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के साथ स्मर माने कामदेव उनका सभाजन उत्सव, उन कामदेव को आदर देने का जो उत्सव है, परस्पर आदर देने का उत्सव, दोनों दोनों के लिए कामदेव हैं। तो प्रिया जी श्याम सुंदर रूपी कामदेव को, श्याम सुंदर प्रिया रूपी कामदेव को आदर देती हुई विराजमान हो रहे हैं। सभाजन कहते हैं किसी को आदर देना, विद्वत सभा सभाजित माने विद्वानों की सभा के द्वारा जिसको आदर मिले, ये स्तुति में किसी विद्वान के कहा जाता है। अजी विद्वत सभा सभाजित, ये यहाँ पर कई जगह भक्त ये इसमें षट संदर्भ के अंत में पुष्पिका में वैष्णव सभा सभाजित श्री रूप सनातन, हाँ हाँ, तो सभाजित, सभाजित माने आदर, सभाजित परम अनुराग परया। श्री राधिका कैसी हैं? परम अनुराग पर हैं, अर्थात उनमें परम अनुराग पराकाष्ठा महाभाव जिनमें विराजमान है। अनुराग की पराकाष्ठा क्या है? अनुराग की पराकाष्ठा महाभाव है। तो परम अनुराग परया जो महाभाव स्वरूप हैं, ऐसी अथ राधेया, ऐसी श्री राधिका के साथ में प्रारंभ कौशल विकास भावया, श्री श्याम सुंदर परब्रह्मण के कौशल को विकसित करने वाले भाव को धारण करके, अर्थात किसी न किसी बहाने से प्रिया का परब्रह्मण मिल जाए, इस बहाने से विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो प्रारंभ कौशल का विकास करने वाली भावना को धारण करके कोई ऐसे वचन कह रहे हैं जिससे प्रिया का परब्रह्मण प्राप्त किया जा सके, प्रिया का परब्रह्म करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसी उन राधिका के साथ कामदेव को आदर देते हुए वे श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। श्रीमद् भागवताद्य शास्त्र दर्शते या दृशा इयम आविष्कृता मुख्य पंचभक्त रसोमया, ये हमने श्रीमद् भागवत आदि में जो भागवत शास्त्र के उपयुक्त होकर के विराजमान हैं, ऐसी भागवत की दृष्टि से ही, तो भागवतादि अर्हशास्त्र जो योग्य रसशास्त्र हैं, उन रसशास्त्रों की दृष्टि के अनुसार इयम आविष्कृता मुख्य पंचभक्त रसोमया, ये मैंने इस जो पश्चिम विभाग है, इस पश्चिम विभाग में ये भक्ति रस मैंने आविष्कृत किया। पांच प्रकार के भक्ति रस इनका वर्णन किया, शांत दास सख्य बात्सल्य मधुर। शांत में सामान्यतः शांतारति वो मुख्य है, परंतु जो समान रूप में कृष्ण के प्रति आदर करना, ये जो रति है ये कृष्ण के प्रति आसक्ति सामान्य, परंतु वो रस अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। शांत रस रस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और शांत रस ही मुख्य होकर के विराजमान है। सामान्य अचांत अनाचांतता वो भी मुख्य रस को प्राप्त नहीं होता है। अनाचांतता का तात्पर्य है कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जैसा रस आया वैसा ही भाव हो गया, परंतु वो पूर्ण रूपता रूप में आस्वादनीय नहीं होता है। तो साधारण रति का तात्पर्य है किसी छोटी सी बालिका शैया के ऊपर जो पलना में सो रही है, उस पलना में सोती हुई बालिका का कृष्ण को देख करके कहीं उत्सुक हो जाना, और उसमें कहीं कृष्ण मिलन की अभिलाषा, ये साधारण रति है, इसमें रस का पोषण नहीं है। जब तक कैशोर नहीं आएगा तब तक रस का पोषण नहीं है, बाल्यावस्था में रस का पोषण नहीं है, तो उसको साधारण रति कहा। तो साधारण रति जो शांत रति है वो शांत रति ही मुख्य है, जो सामान्य रति है वो सामान्य रति मुख्य नहीं है। या कृष्ण से सभी लोग प्रेम करते हैं, जनरल प्रेम करते हैं सारा ब्रज, अब ये भी साधारण रहती है, इसमें विशेष रस कहीं पुष्ट नहीं हुआ। इसलिए शांत रसी में रति में मुख्य रूप से जो माना जाएगा वो मुख्य रूप से माना जाएगा शांत रति, माने कृष्ण को ब्रह्म समझ करके आराधना करना, कृष्ण के प्रति किसी का भी आकर्षित हो जाना, ये साधारण रति है। परंतु ये रस को प्राप्त नहीं होती है, जैसे कृष्ण को देख करके देवांगनाएं मोहित हो रही हैं, पुष्पवृष्टि डाल रही हैं, परंतु वो रस अवस्था में नहीं पहुंचेगा, वो विकसित नहीं होगा साधारण रति। या अनाचांत जो बुद्धि है वो भी कहीं दृढ़ नहीं होगी कि कभी कोई भाव आ गया, कभी कोई भाव आ गया, तो अपने हृदय में यदि कोई पहले कोई स्थायी भाव नहीं है, एक स्थायी भाव को तो कहीं अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करना ही चाहिए। यदि कोई स्थायी भाव नहीं है और केवल श्री कृष्ण के प्रति साधारण ही रति है तो वो भी पूरी तरह से रस की अवस्था को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए रसों से ही कहेंगे जहाँ पर शांत रसों से कहेंगे जहाँ पर कृष्ण को कहीं एक जगह कहीं टिके हुए हैं कृष्ण में, मन कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा मान करके कृष्ण की आराधना की जाए वो होगी शांत रति। हाँ कुछ कह रहे थे, कोई कह रहा था वो अलग बात है, वो मधुर भक्ति के भीतर एक साधारण रहती है, वो मन उसको साधारण नहीं कहेंगे, उसको जैसे सामान्य समझ लीजिए, साधारण न कहकर के उसको सामान्य समझ लें। तो सामान्य रति का तात्पर्य है कि कृष्ण के प्रति सामान्य रूप से मोहित हो जाना। अब सभी मोहित हो जाते हैं, देवांगना भी हो जाती हैं, पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं, परंतु वो रस अवस्था को उनका प्रेम नहीं पहुंचेगा। नहीं, वो उनका तो दास भाव है, हाँ उनका पितामह का जो भाव है वो तो परमात्मा भाव है, वो शांत रस है। बिंदु जी का भी शांत रस है, सबका शांत रस है, यहां तक कि श्री संबंध का अभाव है, यहां तक कि माने मथुरा में जो वसुदेव जी हैं उनकी भी जो वात्सल्य प्रीति है वो वात्सल्य प्रीति कहीं शांत से युक्त होकर के विराजमान है। हाँ, परमात्मा ज्ञान उनको कहीं ना कहीं है। देवकी जी भी कृष्ण जन्म के समय स्तुति कर रही हैं कि रूपम ये तत्प्राहुर अव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम, वे कृष्ण को ब्रह्म ही करके मान रही हैं। हाँ, ऐश्वर्य, और कभी कभी तो ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, कभी कभी माने वसुदेव जी भी मैंने वीरतोष भवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर रहा, मैं जान गया आप हमारे पुत्र नहीं हैं, आप साक्षात भगवान हैं, परमात्मा हैं। एक बड़ी भारी समस्या है ये कि वसुदेव जी देवकी जी मथुरा में जब कृष्ण हैं तो उनको क्या मानते हैं, ब्रज में जो कृष्ण है वो क्या मानते हैं, और मथुरा में जो कृष्ण है वो अपने आप को कौन मानते हैं, बड़ी समस्या ही है। देव की वसुदेव ये कह नहीं सकते हैं, हाँ नहीं भले, हाँ देखिए तो देव की वसुदेव, अब देव की वसुदेव कृष्ण को वासुदेव मानते हैं कि नंदनंदन मानते हैं, ये एक समस्या है। मान ये प्रश्न करूं मैं कि मथुरा में जो कृष्ण हैं उनको देवकी वसुदेव अपना पुत्र मानते हैं कि नंद बाबा का पुत्र मानते हैं, नंदन मानते हैं कि वासुदेव मानते हैं, एक प्रश्न है। परंतु हाँ बड़ा चक्कर, बड़े यक्ष प्रश्न कर रहा हूं मैं एक भारी चक्करदार प्रश्न है कि वसुदेव जी जब द्वार मथुरा में कृष्ण को देख रहे हैं तो वे उनको नंदन मानते हैं कि अपना पुत्र मानते हैं, तत्वतः मेरी दृष्टि ये है कि तत्वतः वसुदेव जी श्री कृष्ण को नंद बाबा का पुत्र ही मानते हैं। और वे ये मानते हैं, वे ये मानते हैं कि भले इनका मेरे यहां पर जन्म हुआ है परंतु तत्वतः मेरे पुत्र नहीं हैं। ये पुत्र तो है ये नंद बाबा के, मेरे यहां पर तो वित्तों से भगवान साक्षात पुरुषा परमेश्वर, आप साक्षात परम पुरुष हैं। देवकी जी यही कहती हैं। तो माने वे कृष्ण को अपना पुत्र नहीं मानते हैं, तत्वतः श्री बसदेव जी अपने आप कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। और परमात्मा मानते हुए भी कई कई बार ऐसी अश्लील बात मुंह से कह देते हैं कि यो आम नन्न सुतऊ, आप हमारे पुत्र नहीं हैं। ये बात भी कह देते हैं कि आप हमारे पुत्र नहीं हैं। तो मूल रूप में बसदेव जी की जो प्रथम स्वीकृति है, वो प्रथम स्वीकृति है ये कि श्री कृष्ण मथुरा में भी नंद बाबा के पुत्र हैं। अब वे इस बात को निषेध भी नहीं कर पाते हैं। बड़ी बसदेव जी की बड़ी मैंने मानसिक दृष्टि से बड़ी साइकोलॉजिकली बसदेव जी की बड़ी डगमग स्थिति है, बड़ी क्रूशियल स्थिति है, कठिन स्थिति है बसदेव जी की, कि आकाशवाणी ने यह कहा था कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भा हंतायाम भासे बुधा, कि देवकी का आठवां जो पुत्र है वो कंस को मारने वाला होगा और आठवें पुत्र को बदल बचाने के लिए श्री बसदेव जी ने अपने आठवें पुत्र को कहीं नंद की पुत्री के साथ में भिन्न में कर लिया, पंत छिप करके भिन्न में किया, किसी से कह नहीं सकते हैं कि मैं बदल करके लाया हूं, नहीं तो फंस जाओ पुत्र, फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। तो बसदेव जी भले बिन में करके ले आए हैं, अपने पुत्र को छोड़ आए हैं, और वो पुत्र ही यहां पर कंस को मारने के लिए आया है, ऐसा वे कहते तो हैं, परंतु जन्म के समय उनको ये प्रतीत हो गया कि नहीं, मैं अपने पुत्र को, ये मेरे पुत्र हैं ही नहीं, ये तो परमात्मा। और इस बात को समय समय पर भी कहते हैं, परंतु ये कह नहीं सकते हैं कि ये परमात्मा है, क्योंकि एक युक्ति है वहां पर, एक युक्ति दी गई है, और वो युक्ति है आकाशवाणी के वचन। उस आकाशवाणी के वचन के आधार पर बसदेव जी को ये तो कहना पड़ता है कि ये मेरे पुत्र हैं, परंतु मन में मानते हैं कि ये मेरे पुत्र नहीं हैं, ये ईश्वर है। तो बसदेव जी की स्थिति बिल्कुल ये है कि मुंह से तो कहेंगे कि ये मेरे पुत्र हैं, परंतु मन में मानेंगे ये मेरे पुत्र नहीं हैं और ये नंद बाबा के पुत्र हैं। और मेरा पुत्र जो था परमात्मा, वो उत्पन्न हुआ और मैं जिस समय वहां गया उस समय मेरा पुत्र कहीं नंद के पुत्र में ही मर्ज हो गया है, कहीं समाहित हो गया है, एक होकर के विराजमान हो गया है। तत्वतः ये मेरे पुत्र कभी थे ही नहीं, ये लीला करने के लिए हमारे पुत्र बने हैं। जैसे अदिति कश्यप कभी भी बसदेव का श्री वामन भगवान को अपना पुत्र रूप में नहीं मानते हैं, परमात्मा ही मानते हैं, जैसे श्री कर्णम और देवहूति कपिल देव जी को अपना पुत्र करके नहीं मानते हैं, परमात्मा करके ही मानते हैं, और श्री कृष्ण से कह भी देते हैं कि तुम परमात्मा हो, और परमात्मा रूप में ही उनसे पूछते हैं। कभी कभी लोग व्यवहार के लिए सेकेंडरी कह देते हैं कि तुम हमारे पुत्र हो, परंतु तत्वतः उनकी दृष्टि जैसे कृष्ण के प्रति, श्री कपिल देव जी के प्रति या वामन भगवान के प्रति सर्वदा ईश्वर बुद्धि ही है, ऐसे ही श्री बसदेव जी की भी श्री कृष्ण के प्रति सर्वदा ईश्वर बुद्धि ही मूलतः है, परंतु व्यवहार में उनको ये कहना पड़ता है कि ये हमारे पुत्र हैं। अब गुरु जी को जब वसुदेव जी ने पुत्र लेके गए तो वहां माता देखा नहीं है भले, परंतु वे जानते हैं, वसुदेव जी जानते हैं कि ये नंद बाबा के पुत्र हैं, जानते हैं, देखा होगा जरूर, क्योंकि वसुदेव जी जब नंद बाबा से प्रश्न करते हैं पहली बार जब मिलते हैं, और उस समय पूतना प्रसंग के, पूतना वध के प्रसंग में जिसमें कर देने के लिए गए, तो वहां पर ये कहते हैं कि हे नंद, मेरा पुत्र तुम्हारे गोकुल में कुशल पूर्वक तो है, और हमने बड़े कठिन से, हम तो आशा छोड़ रहे थे कि 80 वर्ष की उम्र में कोई किसी के पुत्र हो सकता है क्या, पर तुम्हारे यहाँ पर प्रजा शाया निवृत्तस्य, प्रजा की आशा जो है उससे हम तो प्रजा की आशा छोड़ बैठे थे कि आप कोई संतान होगी कि नहीं, कोई हो ही नहीं सकती है संतान, परंतु तो भाग्य से तुम्हारे यहाँ पर संतान हुई, इसका मतलब है कि वसुदेव जी के मन की जो बात है वो निकल गई कि ये जो कृष्ण हैं ये नंद बाबा के वास्तविक पुत्र हैं, क्योंकि वसुदेव जी का एक स्वभाव है, वे छल नहीं करते हैं, निर्मल चित्त हैं, और मित्र के साथ में कभी छल नहीं करेंगे वसुदेव जी। इस छल को, इस स्वभाव को देखते हुए वसुदेव जी की जो स्थिति है वो वसुदेव जी की स्थिति बहुत कठिन प्रश्न है, ये बड़ा आप बड़े बड़े पंडित चक्कर में खा जाएंगे इसमें तो पंथो श्री वसुदेव जी वे श्री कृष्ण को तत्वतः नंद बाबा का पुत्र ही कहते हैं, क्योंकि मित्र के साथ में छल नहीं करेंगे, और वे कहते हैं भ्रातर मम सुतौ कश्चित मात्रा सह भवत ब्रजे तातम भवंतम मनमाना, कि मेरा पुत्र बलदाऊ भी तुम्हारे साथ में, माँ के साथ में ब्रज में कुशल पूर्वक तो है, भ्रातर मम सुतः कहा, सुतौ नहीं कहा, मेरे दोनों पुत्र तुम्हारे पास में, ऐसा नहीं कहा, ये कहा एक पुत्र हैं। तो वसुदेव जी का जो स्वभाव है वो बड़ा विशुद्ध सत्व का स्वभाव है, वे प्रायः छल नहीं करते हैं, और नंद बाबा के साथ में तो कभी छल करेंगे नहीं, कंस के साथ में भले छल कर दें, परंतु नंद बाबा के साथ में, मित्र के साथ में वसुदेव जी कभी छल करेंगे नहीं। तो श्री वसुदेव जी ये जानते हैं कि नंद की जो पुत्री है वो योगमाया तो इस समय कहीं पर्दे के पीछे चली गई है, और ये जो पुत्री है जिसको मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ, यह योग माया की छाया त्रिगुणात्मक माया है, और त्रिगुणात्मक माया को मरवा करके, त्याग करके संतगण कृष्ण दर्शन करते हैं, इसलिए माया को मरवाने में मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, कंस के हाथ में सौंपने पर मैं वसुदेव, मैं नंद बाबा के साथ में कोई धोखा कर नहीं रहा हूँ। और बात भी ये है कि नंद को पता ही नहीं है, वसुदेव जी सर्वज्ञ होने के कारण, जब सब योग निद्रा में सो रहे हैं उस समय वसुदेव जी योग निद्रा में नहीं सो रहे हैं, योग माया के जन्म के समय सब सो रहे हैं पंत वसुदेव जी नहीं सो रहे हैं, ब्रजवासी सो रहे हैं योग निद्रा में, पंत वसुदेव जी जागृत हैं, और वसुदेव जी विशुद्ध सत्व हैं, ज्ञान रूप हैं, तो ज्ञान रूप में वसुदेव जी को यह पता है कि नंद बाबा के यहां पर एक जुड़वा उत्पन्न हुआ है, इनमें मेरे आकाशवाणी ने जो कहा आठवां पुत्र देवकी का वह मानने वाला होगा, मेरा पुत्र श्री नंद नंदन में समाहित हो चुका है, और मैं जिसको ले जा रहा हूं वो योगमाया नहीं है, मैं बस नंद बाबा के साथ में कोई छल नहीं कर रहा हूं, यह योग माया की केवल छाया त्रिगुणात्मक माया है, त्रिगुणात्मक माया को मारने पर ही कहीं कृष्ण लीला का दर्शन होगा। ये सारी बातें विशुद्ध सत्व होने के कारण और विशुद्ध सत्व की वृत्ति रूप में देवकी होने के कारण देवकी वसुदेव दोनों को पता है, वसुदेव देवकी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप हैं, देवकी जी हैं विशुद्ध सत्व की वृत्ति, वसुदेव जी हैं विशुद्ध सत्व, सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, तो विशुद्ध सत्व माने संबित शक्ति, विशुद्ध माने संबित शक्ति, संबित शक्ति और उसकी वृत्ति, इनको यह पता है कि श्री कृष्ण तत्वता पुत्र हैं तो वो नंद यशोदा के हैं। हमारे यहां पर उनकी जन्म की लीला केवल मात्र हुई है, उनका जन्म नहीं हुआ है, केवल आविर्भाव मात्र हुआ है। और आविर्भाव मात्र होने के कारण भी वह जन्म नहीं है तत्वतः, आविर्भाव मात्र होने के कारण तुम ये यहां पर इनके आदेश से जब हम इनको ले जा रहे हैं तो कंस को वंचित करने के लिए हम इनको कहीं छिपा लें। और ऐसा विचार करके जब मैं लेकर के आया तो नंद बाबा के यहां पर कृष्ण का दर्शन किया है और उसमें बसदेव जी ने श्री कृष्ण को समाहित होते हुए देखा है। अब जब कृष्ण आ रहे हैं तो बसदेव जी यही जानते हैं कि नंदन नंदन आ रहे हैं तत्वतः, मेरा पुत्र तो उनमें मर्जी हो चुका है और नंदनंदनी हैं श्री कृष्ण भी। ये बसदेव जी की दृष्टि हुई और बसदेव जी ने तीन चार जगह श्रीमद् भागवत में ये कहा है कि आप हमारे पुत्र नहीं हैं। तो बसदेव जी की मूल भावना, परंतु क्योंकि उनको कंस को वंचित करना था और कंस को वंचित करने के लिए वे ऐसा दिखा रहे हैं इसलिए वे ये कह नहीं सकते हैं। अच्छा, जिसमें आकाशवाणी हुई उसमें सारे यादव थे वहां पर, कोई ये थोड़ी है कि बसदेव जी ने आकाशवाणी सुनी और किसी ने नहीं सुनी, कंस ने भी सुनी है आकाशवाणी, तो आकाशवाणी को झूठा कर नहीं सकते हैं। तो बसदेव जी को व्यवहार तो दिखाना पड़ता है ऐसा जैसे कृष्ण मेरे पुत्र हैं व्यवहार में, परंतु हृदय से कभी नहीं मानते हैं कि तुम हमारे पुत्र हो, हृदय से वे परमात्मा ही मानते हैं। जबकि नंद बाबा हृदय से कभी ये नहीं मानते हैं कि तुम ईश्वर हो, वे सदा पुत्र मानते हैं और पुत्र करके ही मानते हैं। तो बसदेव जी की स्थिति ये हुई कि मथुरा में जब कृष्ण हैं उस समय बसदेव जी यही मानते हैं कि नंदनंदन कृष्ण ही यहां आए हैं, परंतु इस बात को वे कह नहीं सकते हैं बसदेव जी। और मन में ये विचार करते हैं कि जैसे मेरा बेटा जब ब्रज में रहा बलदाऊ बलदेव, तो सब लोग ब्रज के जितने भी लोग हैं वे सब नंद के धोटा में कहते थे, बलदेव को भी नंद बाबा का पुत्र कहते थे। भक्तम ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम, ब्रजेश सुतयो द्विवचन का प्रयोग किया, नंद बाबा की दो बेटा है, जगत में प्रसिद्धि तो यही है दो बेटा है, सब जानते हैं कि हाँ रोहिणी का बेटा है परंतु नंद बाबा के दो बेटा हैं। और ब्रजवासी कृष्ण और राम बलदेव में कोई अंतर नहीं मानते हैं, कृष्ण बलदेव भी नंद यशोदा में कहीं भी कोई अंतर नहीं मानते हैं। श्री बलदेव नंद बाबा को अपना पिता जैसा ही मानते हैं और यशोदा जी तो अपना स्तनपान कराती हैं बलदाऊ जी को, रोहिणी जी का स्तनपान श्री कृष्ण करते हैं, तो जननी की तरह से जनक जननी की तरह से ही श्री नंद बाबा का बलदेव के प्रति व्यवहार है। अब नंद बाबा ये विचार करते हैं, बसदेव जी ये विचार करते हैं कि यदि मेरे पुत्र को श्री नंद बाबा अपने पुत्र जैसा रख सकते हैं तो दिखावा तो मैं भी कर सकता हूँ मथुरा में, कि जैसे कुछ देर मेरा पुत्र ब्रज में रहा ऐसे बलदेव जब यहाँ आया तो कृष्ण भी मेरे पास में रह रहा है और मेरा जो व्यवहार होगा कृष्ण के प्रति वो पुत्र जैसा व्यवहार ही होगा। परंतु बाई हार्ट हृदय से बसदेव जी कभी भी श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मन से मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब से कृष्ण का दर्शन किया चतुर्भुज रूप में अद्भुत बालक के रूप में, तब से उनके मन में यही भावना है कि ये इनका मेरे यहाँ पर जन्म नहीं है, ये पुत्र तो नंद बाबा के हैं, मेरे यहाँ पर जन्म इनका नहीं हुआ है और ये इनका आविर्भाव हुआ है, ये तत्वतः तो ब्रह्म है परमात्मा है, परमात्मा है ईश्वर। इसलिए मथुरा में भी श्री बसदेव जी की कृष्ण के प्रति जो दृष्टि है वो दृष्टि नंद नंदन की ही दृष्टि है। परंतु कहीं ब्रजवासी इनको भुरा करके ले नहीं जाए, हम रहेंगे कैसे, इसलिए श्री बसदेव कृष्ण यदि ब्रज जाना चाहते हैं तो कभी रोकते भी नहीं हैं, परंतु प्रोत्साहित कभी नहीं करते हैं ब्रज जाने के लिए, सबको मनमनाने के। और उसका कारण यह है कि आकाशवाणी ने तो सबको, ये आकाशवाणी का जो प्रवृत्ति है उसके द्वारा तो सारा यादव समुदाय ये जानता है कि ये देवकी के आठवें पुत्र हैं। अब हरिवंश पुराण में कहीं एक उल्लेख आया कि कभी कंस ने के पास में नारद जी ने आकर के कंस के कान भरे कि बसदेव जी ने तुम्हारे साथ में धोखा किया है और अपने पुत्र को भेज दिया है नंद बाबा को और उनकी लड़की तुमको पकड़ा दी। और कंस बोले हाँ ऐसा हुआ है क्या? बोले हाँ ऐसा ही हुआ है। और कंस जिस समय बसदेव देव की बसदेव को मारने के लिए तैयार हुआ, उन्होंने कहा ऐसा करना मत, यह तुमने देव की बसदेव को मार दिया रामकृष्ण दोनों भग जाएंगे और तुम अपने शत्रु को पकड़ नहीं सकोगे, शत्रु को भागने मत दो बल्कि उसको और ज्यादा अपने पास में बुलाओ। तो कंस ने फिर नारद जी के कहने पर, जानकारी मिलने पर, कंस ने फिर एक ओलंपिक का आयोजन किया कि देश देश के सारे पहलवान जो हैं उनको बुलाया गया है और यहाँ पर बहुत बड़ा रेस्टलिंग का ओलंपिक होगा और उसमें रामकृष्ण को भी बड़े आदर के साथ में उसने बुलाया। श्री नंद बाबा के भगने का एक अवसर आया कि जब कृष्ण ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया तो नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब तो सेना आती होगी हमको पकड़ करके, मेरे दोनों बेटाओं को पकड़ करके ले जाएगी, मैं क्या यहां से भाग जाऊं क्या चुपचाप? इतने में ही कंस का दूत आ जाता है, कहता है नहीं नहीं महाराज ने कहलवाया है, ऐसे धनुष तो टूटते रहते हैं, क्या है हमारे यहाँ पे बहुत से धनुष हैं ऐसे टूटते रहते हैं, धनुषों के धनुष के लिए क्या आपको बड़े आदर से VVIP रूप में आपकी अलग सीट बुक की गई है, आपकी अलग केबिन है और वहाँ पर बैठ करके आप पूरा रेस्टलिंग देखेंगे, वो पूरा जो इवेंट है उस पूरी इवेंट को देखेंगे और आपको विशेष रूप से वहाँ पर आमंत्रित किया गया है और आनंद से आइए और महाराज ने आपकी कुशल पूछवाई है। तब नंद बाबा की धोंकनी बैठी, सांस में सांस आई, नहीं तो कह रहे थे अरे बेटा हो तुम क्या करते हो, तुम्हारे जरा सा तुमको छोड़े तुम लोग गड़बड़ कर देते हो, हाँ मैं इसीलिए तुम्हारे साथ में चलना चाह रहा था और तुम मुझे अपने साथ में नहीं ले गए, मैं साथ में होता तो कभी ऐसा नहीं होने देता और तुमने राजकीय संपत्ति का नुकसान किया और अब राजा हमको पकड़ लेगा, अब हम कहाँ जाएं, हाय तुमको कहीं बंदी नहीं बना दे, तुमने सरकारी संपत्ति को नष्ट किया है और तुमको अभी राजा गिरफ्तार करेगा, क्या करूं मैं कहाँ जाऊं भाग जाऊं कैसे करूं। परंतु नंद बाबा किसी तरह से रुक गए और दूसरे दिन श्री कृष्ण उन्होंने फिर कंस को जब मारा तब विराजमान हुए। अच्छा वहां पर तो यह हुई बसदेव जी की बात, नंद बाबा अब नंद बाबा की दृष्टि से देखें, बसदेव जी श्री कृष्ण को पुत्र कहते तो हैं परंतु मानते नहीं हैं, ये निष्कर्ष हुआ मथुरा में बसदेव जी का, और वे कृष्ण को नंद पुत्र ही मानते हैं और नंद बाबा के पुत्र होने पर कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं दिखाते हैं कि तुम पुत्र नहीं हो हम पुत्र हैं, ऐसा नहीं दिखाते हैं। और श्री नंद बाबा इतने उदार कि मन में विचार करते हैं कि जब बलदाऊ का नामकरण, अन्नप्राशन, भूमि उपवेशन, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, ये सारे संस्कार मैंने किए तो यदि मेरे पुत्र का यज्ञोपवी तो विवाह ये यदि बसदेव करते हैं मित्र करते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है, जैसे कृष्ण के साथ में बलदेव का हुआ ऐसे बलदेव के यज्ञोपवीत के साथ में कृष्ण का भी यज्ञोपवीत हो रहा है तो जाने तो कोई परेशानी नहीं है। दोनों भैयाओं में, बसदेव जी में और नंद बाबा में, इन दोनों में जैसे एक कंप्रोमाइज हो गया है, एक ट्रीटी हो गई है कि इनके संस्कार ब्रज में जो हैं वो तुम करोगे, मथुरा में जब आ जाएंगे तो हम कर लेंगे, अभी कह रहे हैं हाँ कर लो। तो श्री नंद बाबा भी यज्ञोपवीत में सम्मिलित हो रहे हैं वहाँ पर, और परम्परा आनंदित होने यज्ञोपवीत के समय। तो ये हुई बसदेव जी की बात। तो निष्कर्ष की बात ये कि बसदेव ये मानते हैं कि कृष्ण ईश्वर हैं, परंतु कृष्ण को पुत्र रूप में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ये ही प्रस्तुत किया कि हमारा पुत्र तो कहीं उत्पन्न हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ पता नहीं है, आठवां पुत्र, और चक्कर हो गया वो आठवें की गिनती तुम गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि दाऊ जी को कृष्ण के देवकी के गर्भ से आकर्षित करके दूसरे के गड़बड़ कर दिया, इसमें सातवां है कि आठवां है इसका घोटाला हो गया कि ये तो सातवां पुत्र है। तो ऐसा जगत में दिखाते रहे, कहीं ऐसा भ्रम जो है वो भ्रम उत्पन्न करते रहे। और तो मना तो कर नहीं सकते हैं और मान सकते नहीं हैं। देवकी बसदेव जी की स्थिति ये हुई। अब रही नंद बाबा की स्थिति। नंद बाबा सदा कृष्ण को अपना ही पुत्र मानते हैं। अब यदि कोई नंद बाबा को मथुरा में कृष्ण से ये कहे कि तुम ईश्वर हो, ऋषिगण भी कृष्ण की ईश्वर करके वंदना कर रहे हैं, तो नंद बाबा कभी भी खंडन नहीं करते हैं। मन में विचार करते हैं अच्छी बात है कहने दो, कृष्ण को एक बहाना मिल जाएगा कि ईश्वर के लिए तो सभी माता पिता हैं, इसलिए यदि कृष्ण ये कह करके कि भाई मैं ईश्वर हूँ ना, तुम सब मुझे ईश्वर कह रहे हो ना, ऋषि भी मुझे ईश्वर कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में स्तुति करते हुए, मैं ईश्वर हूँ ना, ईश्वर के तो सभी माता पिता हैं, इसलिए मैं अपने माता पिता से ब्रजवासी जन जो मुझसे अपना पुत्र व्यवहार रखते हैं उनके पास में क्यों नहीं जाऊँगा। इसलिए कृष्ण को आने का एक बहाना रहेगा, एक सहारा रहेगा, इसलिए नंद बाबा कभी भी खंडन नहीं करते। बलराम के प्रसंग के कारण वे बलराम जैसे मुझे अपना पिता कहता है, ऐसे ही कृष्ण यदि बसदेव जी को पिता कहता है तो कहने तो अच्छी बात है, ये तो मित्रता का हमारा स्वभाव है। और जगत में ये जगत की एक रीति है कि यदि कोई दूसरे का बालक भी किसी को मैया कहकर के बोले, पापा कहकर के, पिता कहकर के बोले, तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, बुरा नहीं मानता है। तो श्री कृष्ण का भी पिता कहकर के बसदेव जी को बोलते हैं तो नंद बाबा को बुरा नहीं लगता है। और जगत की एक रीति है कि बालक सबको अपना माता पिता कह देते हैं, मैया मैया कहकर के किसी के पास में भी चले जाएगा बालक, पिता कहकर के सबको पिताजी कहकर के बोलेगा, तो ये सामान्य बोलने की बात होगी। तो ये होगी कृष्ण की दृष्टि, हाँ नंद बाबा की दृष्टि कि हमारा ही बेटा है, मथुरा गया है, जल्दी से लौट करके आएगा, और अपन स्मरते कृष्ण, कृष्ण हमारी याद करता है कि नहीं, ये सारी बात हैं, और लौट करके कृष्ण आएंगे। अब रहे कृष्ण, कृष्ण की भी स्थिति ये है कि कृष्ण अपने आप को मुख्य रूप में नंद बाबा का पुत्र मानते हैं, और वे जब वचन देते हैं, जब उद्धव को भेजते हैं, तो पित्रो नव प्रीति मावह, हमारे माता पिता को तुम प्रीति प्रदान करना। जिस समय नंद बाबा से बिछुड़ते हैं, नंद बाबा को वापस ब्रज भेजते हैं मथुरा से यज्ञोपवीत के बाद में, उस समय भी कृष्ण ये कहते हैं कि ज्ञातीन वो दृष्टि में श्यामा विधाय सुहृदाम सुखम, कि हम जाति वालों को सुख देने के लिए जल्दी आएंगे। विधाय सुहृदाम, तो सुहृद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मथुरा के लिए, और नंद बाबा के लिए कर रहे हैं जाति वालों का प्रयोग। तो कृष्ण की जो अपनी भावना है वो ये है कि कृष्ण नंद बाबा के अपनी जाति तो मानते हैं, गोप नंद बाबा ब्रजवासी मानते हैं, और मथुरा के जो यादव हैं उनको केवल सुहृत मानते हैं। तो कृष्ण भी अपने आप को ब्रजेंद्र नंदन ही मानते हैं, एक बात सिद्ध हुई। श्री नंद बाबा भी ब्रज में भी और मथुरा में भी नन्ही मानते हैं, परंतु तो कभी देवकी जी कृष्ण के आंसुओं को पहुंचती हैं, लाल लड़ाती हैं, तो यशोदा बुरा नहीं मानती है, नंद बुरा नहीं मानते हैं, मन में विचार करते हैं कि जैसे हम बलदेव का लाल करते थे, ऐसे बलदेव की मैया हमारे कृष्ण का लाल कर रही है, ये बराबर की बात हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये है हमारा ही बेटा और जल्दी से हमारे पास में आएगा। और कृष्ण के सारे वचन ये ही सिद्ध करते हैं कि उनकी मुख्य भावना पिता के रूप में नंद यशोदा हैं और गौर रूप में उनकी भावना देवकी बसदेव है। और बसदेव जी भी दूसरों को दिखाने के लिए और कृष्ण को यादवों के बीच में कृष्ण हैं इसको रखने के लिए वे ये विचार करते हैं कि आकाशवाणी ने कहा है, सबके सामने घोषणा की है कि आठवां पुत्र देवकी का है, तो इसलिए ये हमारे वंश में उत्पन्न हुए, इसको हम प्रचारित कर सकते हैं। तो बसदेव जी प्रचारित तो ये करते हैं कि ये यादव कुल में इनका जन्म हुआ, हमारे पुत्र हैं, परंतु मन से कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारे पुत्र हैं। तत्वतः वे मानते हैं कि ये नंद बाबा के ही पुत्र हैं और विशुद्ध सत्व होने के कारण जिस समय बसदेव जी जा रहे हैं उस समय वे पहचान गए कि मेरे यहाँ पर जो वासुदेव उत्पन्न हुए वे वासुदेव नंद नंदन के अंश हैं और अंश अंशी में ही समाहित हो गए हैं, इसलिए ये नंदनंदन के ही पुत्र हैं, नंदनंदन ही हैं, ये बसदेव जी मन से मानते हैं। परंतु लोक व्यवहार और कंस को जो वंचना की, यदि ये कहें कि नहीं ये हमारे पुत्र हैं क्योंकि हमने एक्सचेंज किया था, तो बसदेव जी तुरंत पकड़ जाएंगे, कंस के राज्यकाल में तो बसदेव जी तुरंत पकड़ जाते, इसलिए उस समय कह नहीं सकते हैं। और कंस के राज्यकाल के बाद में भी या कहीं कृष्ण छिटक करके चले नहीं जाएं, इसलिए वे इस बात को पर्दे में ही रहने देते हैं कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं, परंतु मन से कभी नहीं मानते हैं क्योंकि जन्म से के समय से ही एकदम वेरी बिगनिंग एकदम प्रारंभ से उन्होंने ये देखा कि कृष्ण पुत्र नहीं हैं, कृष्ण केवल लीला के लिए हमारे यहाँ पर आविर्भाव मात्र इनका हुआ है, ये हमारे पुत्र नहीं हैं। वास्तव में देह संबंध से यदि कहीं पुत्रता है, देह संबंध की पुत्रता है, आत्मजता है, तो वो आत्मजता श्री नंद के साथ में ही है। जय जय श्री राधे श्याम। तो बहुत दिमाग बिल्कुल स्पष्ट करना है कि बसदेव जी भी नंदनंदन मानते हैं, नंद बाबा भी नंदनंदन मानते हैं और कृष्ण भी नंदनंदन मानते हैं। हाँ बाबा हाँ बिल्कुल खूब विचार किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती, इन्होंने जी गोस्वामी जी ने भी यहाँ पर एक प्रसंग दिया है और कल हम बड़े अटके थे बहन का कल आपने के संग में और आज भैया के साथ में बड़े अटके रहे कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कहीं हमसे भैया नहीं किया, नवदीप ने ही, कि बसदेव जी क्या ये मानते हैं कि ये नंदनंदन हैं कि नहीं हैं, ये एक प्रश्न था, बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब कहीं नहीं है। तो बसदेव जी निष्कर्ष में यही हुआ कि बसदेव जी ये तो कह नहीं सकते हैं कि मेरे पुत्र नहीं हैं, पुत्र तो कहेंगे परंतु मानेंगे नहीं, मानेंगे ये हाँ पूर्वाचार्य ने सब जगह नंदनंदन कहा है, सब जगह नंदनंदन कहा है, इतने प्रमाण तो दिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम यही तो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को जिस समय भेज रहे हैं कि ये पत्र का ले जा और गोपी मत व्योगाधिन, गोपियाँ मेरी गोपियाँ मेरे व्योग में व्याकुल हैं और मेरे पितरों न प्रीत माहो, मेरे माता पिता को प्रीति प्रदान कर, ये यथार्थ में वे अपने आप को नंद बाबा को माता पिता ही कह रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पर कहा कि कृष्ण के दूसरे वचन कि हम अभी तुम ब्रिज लौट जाओ, ब्रिजवासी तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे हैं और हम तुम्हारे मित्रों को, सुहृदों को सुख करके फिर अपने जाति वालों को देखने के लिए आएंगे। ये एकदम स्पष्ट हो गया। कृष्ण अपने आप को नंदनंदनी मानते हैं, वसुदेव जी तो मानते ही हैं क्योंकि शुरू से ही मान रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पर जन्म नहीं है, जन्म इनका ब्रज में ही है, इसलिए तत्व ये ब्रज के पुत्र है। और नंद बाबा मान ही नहीं सकते। वो देवी माता ने एक बार देवकी जी ने जो स्तनपान कराया वो उसी का वर्णन वहां पर किया कि जब देवकी के 6 पुत्रों को स्वतल लोक से, बल राजा के लोक से कृष्ण लेकर के आए, उस समय पीत शेषम गदाभृतः, प्रसादी दूध जो है वो प्रसादी दूध उस समय पिला करके उन्होंने मुक्त किया। तो ठीक है, हाँ माता का भाव रखते मुख्य भाव जो रखेंगे वो मुख्य भाव बिल्कुल वैसे ही है। मुख्य भाव इनका ये है कि ये ईश्वरी हैं। जैसे श्री जैसे दोनों दृष्टांत दिए, कपिल देव जी का दृष्टांत और श्री बामन भगवान का दृष्टांत। कपिल देव का दृष्टांत में भी भगवान ने प्रकट होकर कदम ऋषि को कह दिया मैं दसवां पुत्र बन के आऊंगा करके ठाकुर जी ने बता दिया। हाँ, नौ कन्या होगी, नौ ऋषि का मतलब बात हो गई। हाँ, स्वयं माता उन्हीं इन्होंने वरदान नहीं मांगे थे, भगवान ने कहा था मैं तुम्हारा मतलब पुत्र बन के आऊंगा और शांति हो का मतलब बस ये बात शिक्षा देंगे वो भी बताए थे। तो भी भगवत का मतलब सब में भगवत का ऐश्वर्य का प्रकट है, वहां पर भी चतुर स्वरूप में प्रकट है, यहां पर भी प्रकट है और पुंच व्रत का प्रकट इसमें भी भगवान आए, भगवत चतुर्भुजी आए, सब में मतलब ऐश्वर्य का पूरा पूरा प्रकाश, ऐश्वर्य का पूरा प्रकाशन है, मतलब माधुर लीला का पूरा प्रकाशन नहीं है, प्रकाश तो आई है। प्रसंग का दर्द भी तो वहीं पे हुआ था, ब्रज में हुआ था। हां हां, रही बात मतलब मानने की बात है, रही हाँ मानने की बात है, मानने की बात है, तो मान रहे हैं बेटा, तत्वता बेटा है नहीं, मान तो रहे हैं, तत्वता स्वीकार कर रहे हैं ये नारायण है, परंतु बेटा मान रहे हैं, दिखा रहे हैं, मान भी रहे हैं दिखा भी रहे हैं ऐसा। नहीं वो ठीक है, परंतु वहाँ पर खैर वासुदेव मथुरा गए हैं, वासुदेव मथुरा गए और ब्रज के, तो वृंदावन के कृष्ण कभी भी छोड़ करके नहीं जाते, बहुत अच्छा प्रश्न है, वृंदावन के कृष्ण कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं, परंतु वे ये समझते हैं कि निकले हैं जो लौट करके गए हैं वे कृष्ण के ही एक्सपेंशन हैं, ये इसको इस तरह से लेना चाहिए, नंदनंदन के एक्सपेंशन है, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों देखो अंत इसका समाधान जो है, यदि हमने दोनों को एक मान लिया और एक्सपेंशन माना तो कहीं दोष नहीं है। सिद्धांत योग्यता अविचल बना रहेगा, परंतु यदि हमने दोनों को एकदम स्वतंत्र मान लिया तो अंतर पड़ जाएगा। तो वहां पर भी नंद नंदन से निकल करके एक अंश प्रमुख रूप से गया असुरवध करने के लिए, परंतु है वो नंद नंदन का ही एक्सपेंशन और मथुरा वाले मानेंगे यही देव की बसदेव कि ये तत्वतः नंद बाबा के पुत्र हैं, परंतु ये कहीं चले नहीं जाएं, इसलिए मथुरा वाले 50 बार मानते हुए भी 50 बार झूठ बोलेंगे, ये नहीं है, ये तो हमारे बेटा हैं, हमारे बेटा हैं, हमारे यादवों के बेटा हैं, कहीं चले नहीं जाएं। तो ये उनकी मजबूरी है कि वे दिखाएंगे ये कि ये हमारे बेटा हैं। और बसदेव जी की भी मजबूरी ये है कि क्योंकि उन्होंने कंस को कहीं धोखा दिया है उस समय कहा है, तो अपनी बात को रक्षा करने के लिए, नहीं तो स्वयं की कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। हाँ हाँ, और योग माया के खिलाफ हो जाएंगे वे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी। तो बस ये नहीं कह सकते हैं कि नंद की पुत्री यहाँ पर गई, बोले हमारा पुत्र कहाँ गया, हमें हमारे पुत्र का पता नहीं है, वो समाप्त हो गया, कहीं गया आया होगा, कहीं समाप्त हो गया, कैसे हुआ हमें पता ही नहीं है। 8वां संतान जो है, क्योंकि सबके सामने वो तो ये दिखाएंगे कि देवकी के पुत्री ही उत्पन्न हुई, क्योंकि हम तो कहीं जाते नहीं थे, हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई थी और तुम्हारे पहरेदार जो आए उन्होंने साक्षात में देखा कि उस समय कन्या ही उत्पन्न हुई थी, और उस कन्या को तुमने मार दिया, आठवीं संतान को, तो वे तो ये कभी क्लेम तो कर ही नहीं सकते हैं कंस के सामने कि हम अपने पुत्र को भेज आए हैं। बसदेव जी ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कंस के सामने कि मैंने अपने पुत्र को भेज दिया है। हाँ, सीक्रेट ओपन कैसे करेंगे, अपनी खुद ही चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए वे कहते हैं और फिर कहते हैं ये पुत्र जैसे ही हैं ये पुत्र जैसे ही कहकर के सब लीपपोती कर देते हैं। तो ये परंतु मूलतः नंद नंदन ही हैं और ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में। इसलिए श्री बलदाऊ जी भी व्याकुल होकर के ब्रज में आते हैं, कृष्ण भी व्याकुल होकर के ब्रज में आते हैं और फिर ब्रज में ही स्थायी रूप से कहीं निवास करते हैं, अंश रूप में वहाँ पर रह जाते हैं और मूल रूप में ब्रज के कृष्ण ब्रज में आ जाते हैं। बलदाऊ जी का नामकरण करना है बड़े भाई के साथ में, छोटे का भी हो जाएगा। वो तो दोनों के साथ साथ ही नामकरण हो जाएंगे, सबके साथ साथ नाम हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी संस्कार हैं वे तो दोनों के एक साथ ही होने, भाइयों के कहीं अंतर है नहीं। तो बहुत बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न और कहीं इसका पूरा विवेचन सुनने को नहीं मिलता है। इतने दिन हो गए पंत, मैंने ये यदि प्रश्न किया जाए कि बसदेव जी कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं कि नंद का पुत्र मानते हैं, ये प्रश्न का उत्तर दो। कृष्ण अपने आप को वासुदेव मानते हैं कि नंद कुमार मानते हैं, उत्तर दो। और नंद बाबा क्या मथुरा के कृष्ण को वासुदेव कृष्ण मानते हैं, उत्तर दो। तो बड़े बड़े ऐसा जंजाल है कि बड़े बड़े कुलामुंडी खा जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, नताय गौर हरि। हाँ, कल